NPO Radio 1 met Mischa Blok. Een crowdfunding, oftewel een inzamelingsactie starten voor iemand in nood. Het gebeurde bijvoorbeeld voor oudbokser Rudy Lubbers. En we zien het steeds vaker. Hoe zorg je nou voor een succesvolle inzameling? En wat voor gevolgen heeft het voor degene die het geld ontvangt? En 4 SP-raadsleden van de gemeente Vlaardingen gaan als eenmansfracties door omdat ze geen vertrouwen meer hebben in het partijbestuur. Dat hebben we eerder gehoord. Ik blik terug met Daan Prevot. Hij was provinciebestuurder voor de SP in Limburg en stapte uit de partij. Nu het NOS Nieuws. Met Levi van Eck. De Tweede Kamer is woedend over de fout die het kabinet maakte bij de voorspelling van de energierekening voor 2019. Hierdoor zijn huishoudens gemiddeld €334 meer kwijt aan gas en elektra dan eerder werd gedacht. Regeringspartij CDA noemt het onacceptabel en de VVD vindt de fout onvergeeflijk. Ook de oppositiepartijen zijn boos. SP-leider Marijnissen vindt het schandalig. Wat hier vandaag gebeurt is een grof schandaal. Dit kabinet liegt dat ze barst. Hoe vaak hebben mensen al wel niet gehoord dat ze erop vooruit zouden gaan? De oppositie wil dat het kabinet toezeggingen doet dat de hogere energierekening wordt gecompenseerd als de koopkracht daardoor lager uitpakt dan eerder werd gezegd. Gokken op internet wordt legaal in Nederland. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met het legaliseren van online gokken. De tegenstanders, waaronder de christelijke partijen en de SP, denken dat het aantal gokverslaafden hierdoor zal toenemen. Volgens minister Dekker is dat juist niet de bedoeling. Aanbieders die een vergunning krijgen moeten spelers goed in de gaten houden en waarschuwen als ze te lang spelen of veel geld inzetten. Vanaf volgend jaar kunnen gokbedrijven een vergunning aanvragen. Justitie gaat de 35-jarige Danny S. vervolgen die vorig jaar in de nacht naar Pinkpop inreed op een groepje mensen. Daarbij kwam een man van 35 uit Heerlen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. Volgens het OM was er geen sprake van opzet, daarom is er geen verdenking voor poging tot doodslag. De Amerikaan Bernie Sanders doet opnieuw een gok naar het presidentschap van de Verenigde Staten. De onafhankelijke politicus deed in 2016 ook al mee aan de democratische voorverkiezingen. Toen verloor hij van Hillary Clinton. De kandidaat die 6 jaar geleden in het tv-programma Miljoenenjacht per ongeluk op de knop drukte en daardoor veel geld misliep, is ook door het gerechtshof in het ongelijk gesteld. De kandidaat spreekt van een vergissing doordat zenuwen hem parten speelden. Zo'n 500 taxichauffeurs protesteren vanmiddag op het Malieveld in Den Haag. Ze demonstreren tegen hoge verzekeringspremies en de in hun ogen oneerlijke concurrentie van Uber. Ze hekelen ook dat Uber-chauffeurs nauwelijks worden gecontroleerd, terwijl zij zelf bijvoorbeeld moeten voldoen aan strenge regels voor hun navigatiesysteem. Terwijl een Uber-taxi gewoon op een GPS rijdt, en die GPS is zeker niet geëikt, want die heeft namelijk altijd een standaardafwijking. Maar waarom ontvangt een taxi een boete van €800? Ja, €800, terwijl een Uber-chauffeur gewoon door mag rijden. Ongelooflijk! Onderdeel van het protest was de rit naar het Malieveld. Met een slakkengang reden de chauffeurs in kolonnen vanuit Rotterdam en vanaf Schiphol naar Den Haag. Dat leidde tot files op de A13 en de A4. De taxichauffeurs hebben een petitie met eisen overhandigd aan de Tweede Kamer. Ook willen ze een gesprek met de minister of staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De subsidie die bedoeld is om medisch specialisten in loondienst te nemen is de afgelopen 2 jaar nauwelijks aangesproken. Slechts 2 artsen hebben gebruik gemaakt van de regeling. Artsen die een eigen bedrijf hebben, maar in loondienst willen treden van een ziekenhuis, kunnen een beroep doen op het potje. Per persoon kunnen ze €100.000 krijgen. In totaal is €10 miljoen beschikbaar gesteld, in de veronderstelling dat meer artsen belangstelling zouden hebben. Dat geld ligt dus voor het grootste deel nog op de plank. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt. In de kustgebieden schijnt vaker de zon. Het wordt 8 tot 11 graden. Vanavond zijn er opklaringen en wolkenvelden bij 3 tot 6 graden. Morgen in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen. Op andere plaatsen zonnig en dan wordt het een graad of 11. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Weet u al wat u met uw geld gaat doen? Kiest u voor uitkeren of doorgroeien, sparen of beleggen? Welke kant u ook opgaat, uw vrijkomende lijfrente biedt mogelijkheden. Ga naar sintvest.nl en maak de berekening. Het vermogen om je vrij te voelen. Sintvest. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product varieert en afhangt van de onderliggende beleggingen. Zeg, de bezem moet door mijn zaak. Efficiëntie kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap. Als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Ann-Veronica Janssens. Heeft Kruisingaap.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Elke ondernemer kent het. Je hebt een nieuw idee. Duurzaam. Met oog voor de toekomst. Maar de schoorsteen rookt niet van idealen alleen. Gelukkig is de oplossing simpel. De Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Want zij hebben alle specifieke kennis over het financieren van duurzame projecten. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Neem contact op met de Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. De mooiste motetten en passiemuziek van Bach, Schütz en Mendelssohn, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Christophe Précardien. Vanaf 23 februari in de Nederlandse concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Provinciale statenverkiezingen zijn belangrijk. Vergeet dat niet en doe iets met uw stem. Joost Vullings en kandidaat-senator voor de PvdA Ruud Kolen maken u straks warm. 4 gemeenteraadsleden van de SP in Vlaardingen stappen op. Ze voelen zich om de tuin geleid door het SP-partijbestuur. Een jaar geleden kwam het partijbestuur ook al hard in botsing met een regionale afdeling. Ik ben niet een muiter van de partij. Ik vind dat het partijbestuur mij in deze laat vallen als bestuurder. En dan kun je niet als partijvoorzitter naar binnen rennen van het gaan we even anders doen. Provinciebestuurder Daan Prevot en 5 SP-statenleden met hem hadden geen zin om hun koers te wijzigen en weerstonden de druk van het bestuur. Zometeen praat ik met Daan Prevot. Nu eerst crowdfunding voor mensen met tegenslag. Micha Blok. 1 vandaag. Oud-bokser Rudy Lubbers, Papa Jay uit het programma Een Huis Vol, en Sidney Ruiter, de jongen die slachtoffer werd van een schietpartij en verlamd raakte. Wat hebben ze gemeen? Nadat ze in het nieuws waren geweest, werd er een doneeractie opgezet om zijn handje te helpen. Persoonlijke inzamelingsacties voor mensen die te maken hebben met tegenslag schieten als paddenstoelen uit de grond. Ik praat erover met Niels Korven van het donatieplatform Why Donate en met Mirjam van der Lagemaat. Voor haar werd een doneeractie opgezet nadat ze haar verhaal deed in het RTL-programma Uitstel van Executie. Ja, Mirjam, even kort voor de mensen die Uitstel van Executie niet hebben gezien. Hoe bent u in de schulden gekomen? Ik heb bij mijn man een eigen bedrijf gehad. En omdat helaas de verzekeringen niet uit te betalen. Dus de zaak is eigenlijk, daar zit... ik heb wel een lopend krediet voor het bedrijf. En een belastingsschuld, want we hebben 2 crisissen meegemaakt. Dus ja, daar zit de schuld in. En de schuld loopt alleen maar op omdat daar rente overheen gaat. Dat van 11% rente, ja, dat gaat heel snel. Ja, want uw man was depressief, hè? Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Depressief, hij heeft 12 jaar lang antidepressiemiddelen gebruikt. Helaas niet goed begeleid daarin. En toen allerlei middelen gekregen en daar is het fout in gegaan. Ja, want hij heeft bijna 2 jaar geleden een einde aan zijn leven gemaakt. En ja. U had samen een eigen bedrijf, 3 kinderen. En na zijn dood was het heel lastig om het bedrijf gaande te houden. Klopt. Dan moet je natuurlijk het verlies verwerken. Dat is eigenlijk bijna niet te doen. En dan een bedrijf, mijn bedrijf is overgenomen. Ons bedrijf is overgenomen door iemand anders. Dat was niet realistisch om daarmee door te gaan. Nee. En een dorpsgenoot zag uw verhaal op tv. In dat programma, Uitstel van Executie. En besloot een crowdfundingsactie op te zetten. Ja, hartstikke lief. Zij weten waar ik mee worstel. Want kende zij u persoonlijk? Ja. Maar wij hadden nooit gedacht dat het zo vaart zou lopen. En het was het idee alleen, vond ik al heel erg lief van Dagmar, dat ze aan mij dacht. En ze heeft het met haar dochter samen opgezet. Ja, en was uw reactie meteen positief? Had u meteen zoiets van, daar ben ik blij mee? Nou, eerlijk gezegd heb ik er niet. Ik vond het idee alleen maar al van dat Dagmar aan mij dacht, dat vond ik al heel erg lief en dat heb ik gezegd. En dat het zo snel zou gaan, had ik echt niet durven dromen. Nee, ga ik even naar Niels Korver. U bent medeoprichter van het platform Why Donate, een platform waar geld ingezameld kan worden. Goedemiddag. Goedemiddag. Zien jullie een toename van dit soort persoonlijke inzamelingsacties? Ja, zeker. We zien eigenlijk sinds de start van ons bedrijf 5 jaar geleden... zagen we in het begin voornamelijk inzamelingsacties voor goede doelen, dus voor stichtingen en verenigingen. En we zien eigenlijk de laatste 2 jaar dat er een verschuiving plaatsvindt naar particuliere geldinzamelingsacties, zoals deze. Ja, hoe verklaart u dat? Ik denk eigenlijk dat het tweeledig is. Dus enerzijds zie je dat de personen die geld nodig hebben of geld voor iemand anders willen gaan inzamelen, zijn inmiddels bekend met platformen zoals Why Donate. En die weten dat het mogelijk is om via een online platform echt een hele grote crowd aan te spreken en geld in te zamelen. Maar daarnaast ook voor de donateur. De donateur blijkt het ook prettig te vinden om aan een persoonlijke actie te geven waarin hij zichzelf kan herkennen, iets wat dichtbij hem staat. Iets wat waarvan mensen denken van dat had mij ook kunnen overkomen of dat had mijn kind ook kunnen overkomen. Ik denk dat het tweeledig is. Dus zowel de donateurs als degene die op zoek zijn naar donaties. Ja, want Mirjam, hoeveel geld is er opgehaald tot nu toe? Dan zou je even op de site moeten kijken. Ik weet niet precies. Maar ongeveer? Volgens mij zitten we nu op 13.000, geloof ik. Ja, want Niels, hoe zorg je er nou voor dat zo'n inzamelingsactie slaagt? Van welke factoren is dat afhankelijk? Ja, het is eigenlijk van een aantal factoren zijn heel belangrijk in het succes van zo'n actie. Allereerst moet het gaan om een goed verhaal. Dus het is belangrijk dat je duidelijk uitlegt wat er precies speelt. Er moet dus ook duidelijk echt een financiële behoefte zijn. Waarbij de ontvanger van de gelden die financiële behoefte dus zelf niet kan waarmaken. En dan vervolgens, als het verhaal goed is, is het heel erg belangrijk dat je ook de actie op gang brengt, eerst zelf. Dus je zorgt ervoor dat je in je eigen kringen, je eigen netwerk de campagne bekend maakt. En op het moment dat dan lukt, dan is het mogelijk om ook de media aan te schrijven. En dan kun je dus inderdaad zien dat dit soort campagnes misschien wel 13.000 of 20.000 euro op gaan halen. Ja, het is dus belangrijk ook om je eigen kring aan te spreken, familie, vrienden. Ja. Nou, lijkt me daar juist ook wel een gevaar in zitten. Want ze zeggen ook altijd, geldkwesties, daar moet je mee uitkijken binnen familiebanden en binnen vriendschappen. Ja, zeker weten. Daar moet je zeker voor oppassen. Ik denk alleen dat het hier een klein beetje anders is. Want het gaat hier natuurlijk niet om geld wat je leent aan een familielid. Het gaat echt om een donatie. Dus je weet ervan, ik krijg dat geld, krijg ik nooit meer terug. Dat weet je van tevoren. Dus op het moment dat je dat dan ook geeft, dan zal je daar ook verder geen verwachtingen bij hebben. De enige verwachting die je hebt is dat er uiteindelijk met het geld wordt gedaan waarvoor het bedoeld is. En dat is gelukkig tot nu toe bij ons altijd ook het geval geweest. Ja. Mirjam, die donaties die u heeft gekregen, was dat ook van bekenden en familie, vrienden? Ja, ik denk van heel veel verschillende soorten mensen. Ik heb natuurlijk het geluk gehad dat ik in dat programma Uitstel van de Executie ben gekomen. Dus dat geeft al veel bekendheid eraan. Daar hebben ook heel veel familie en kennissen gedoneerd. En heeft dat wel eens voor ingewikkelde situaties gezorgd? Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat stel iemand geeft mij geld, een goede vriend, en ik ga op vakantie, dat zo'n goede vriend zegt van dat was niet de bedoeling. Ten eerste kan ik niet op vakantie. En dit geld gaat gewoon gelijk door naar de Belastingdienst en de zakelijke verzekering. Dus ja, helaas, ik ga niet op vakantie. Nee, maar het heeft ook geen vriendschappen of familiebanden beïnvloed. Nee, je krijgt natuurlijk je krijgt natuurlijk ontzettend veel mensen die heel veel leuke en positieve dingen zeggen op internet. En daar moet ik naar kijken. Maar er zijn ook mensen die niet helemaal het verhaal begrijpen en die rare opmerkingen maken. Maar dat hou je. Ja. En houdt u die mensen die doneren, houdt u die op de hoogte van hoe het met u gaat? Jawel, vrienden hou ik op de hoogte, die weten hoe het. Maar het is een heel lang proces waar ik in zit. Want ik moet heel veel dingen nog regelen. Zoals ook wat verkeerd is gegaan natuurlijk met medicatie. Dus ja, daar ben ik natuurlijk nog mee bezig. Ja. Want Niels, ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat mensen geld hebben gegeven, dat ze ook willen weten, ja, wat wordt ermee gedaan, hoe gaat het? Ze willen een update krijgen. Ja, klopt. Dus dat vinden donateurs uiteindelijk hartstikke prettig als ze dat ontvangen. Dat hoeft ook zeker niet direct. Soms komt dat pas een half jaar later. Soms gaat het bijvoorbeeld om een medische behandeling van iemand. Dan kun je ook niet van die persoon verwachten dat hij à la minuut nadat hij is geopereerd een berichtje plaatst met het is gelukt of niet. Dus dat kan soms eventjes duren. En vaak gebeurt dat op het moment dat het weer wat beter gaat, of dat de situatie verbeterd is. Dan zie je vaak dat inderdaad de ontvangende partij een update plaatst. Dat kan bijvoorbeeld bij ons heel gemakkelijk door één berichtje te plaatsen. Dan krijg je direct alle donateurs ontvangen een e-mail om ze op de hoogte te houden wat er met het geld is gedaan en wat de uitkomst is. En laten we even luisteren naar het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting, het NIBUD. Want die heeft wel wat bedenkingen bij crowdfundingacties voor mensen die met schulden te maken hebben. Als mensen geldproblemen hebben, dan kunnen allerlei dingen aan de grondslag liggen. Dat kunnen verslavingen zijn, dat kan structureel te laag inkomen zijn. Gedrag. Hè. Wij zien als mensen gestructureerd en geordend door het leven gaan, dat ze ook minder kans hebben op financiële problemen. Hoe hoog of hoe laag hun inkomen ook is. Wij zien ook dat mensen met een hoog inkomen ook moeite kunnen hebben om rond te komen. Ja. Diegene is dan niet geholpen met geld, want dat gaat dan misschien ook weer makkelijk anders dan je zou willen. Ja, Niels Korver van Why Donate. Hoeveel weten jullie af van die mensen die bij jullie een crowdfundingactie starten? We weten in ieder geval zeker wie het is en waar uiteindelijk het geld naartoe gaat. Dat zijn ook voor ons eigenlijk de belangrijkste factoren om een crowdfundingcampagne te starten. Wat je uiteindelijk wil voorkomen is dat iemand zich voordoet als iemand anders en vervolgens al het geld naar zichzelf laat overmaken. Dus dat kunnen we in ieder geval uitsluiten, dat niet gebeurt. Vervolgens is natuurlijk de tweede stap van hoe weet je nou zeker dat er ook daadwerkelijk met het geld wordt gedaan waarvoor het bedoeld is. Dat is uiteindelijk heel erg lastig, want dat kun je niet één op één controleren. Wij gaan niet naar die persoon toe om te kijken van heb jij inderdaad deze operatie Berry ondergaan? Nee. Dat is onmogelijk. Wat je wel ziet is dat alleen campagnes kunnen alleen succes hebben op het moment dat ze eerst hun eigen vrienden, kennis en familiekring aanspreken. Je zal dus niet zo snel een campagne hebben waarbij het vertrouwen en de sociale controle, waarbij die niet aanwezig is. Ja, dus op het moment dat je een oplichter bijvoorbeeld zo'n campagne begint, dan zal die snel genoeg merken dat hij weinig geld ophaalt. Ja, en eigenlijk blijven die campagnes op €0 staan. Ja. We hebben er zelf wel eens onderzoek naar gedaan, omdat we het vermoeden hadden dat er iets niet klopte op ons platform. Dat bleek inderdaad ook niet te kloppen. Nou, gelukkig was het dan ook zo, die campagne had ook €0 opgehaald. En eigenlijk die sociale controle die er dan plaatsvindt, die is heel erg sterk. En zorgt er bij ons voor dat we tot nu toe nog geen gevallen hebben gehad waarbij het geld niet goed is besteed. Nee. Tot slot even naar Mirjam. De teller voor de inzamelingsactie die voor u is opgezet staat inmiddels op zo'n €15.000 dus. Wat gaat u met dat geld doen? Of wat heeft u er al mee gedaan? Ik heb er nog niks mee gedaan. Het staat... Het gaat naar de... Kijk, bij mij is het probleem, helaas is mijn man plotseling overleden. De levensverzekering die we hadden, die betaalde niet uit. En ik mis een inkomsten doordat helaas Arjan er niet meer is. En het ergste is dat hij er niet voor mijn kinderen er meer is. Dus het is dat is gewoon ontzettend vervelend. Het geld... dat gaat direct door naar de Belastingdienst en naar de zakelijke krediet. Ja, ik wens u heel veel succes in de toekomst. En beide dank voor dit gesprek. Niels Korver van het donatieplatform Why Donate en Mirjam van der Langemaat. En meer over dit onderwerp kunt u vanavond zien in 1 Vandaag om 17:15 op NPO 1. Got no money at all. every day and every night. You can hear their cry, you can see their pride. Some people got no money at all. Everywhere you see their face, on the TV screen, in the marketplace, some people got no money at all. There are times when we forget, there are times we all remember, but yeah, some people got no money at all. People got no money at all. And when I am dead and gone, someone else will be singing a song and it goes, some people got no money at all. Minuten voor half vier, Radio 1 Vandaag. En dit was Brandon Croker met No Money At All. Waar heb ik dat eerder gehoord? Vier raadsleden van de SP in Vlaardingen zijn gestopt. Ze voelen zich om de tuin geleid door een opgestapte wethouder. Maar vooral door het SP-partijbestuur. Vroeger was men misschien eerder bereid om toch wat volgzamer te zijn in dingen. En nu heeft men gewoon ook een weerwoord in sommige kwesties, waarin men niet accepteert van, ja, je doet het maar omdat ik het zeg. Maar bij de SP komt dat nog wel eens voor. En ja, dat zorgt vaak toch voor wrijvingen. En mensen pikken dat niet meer zo makkelijk als jaren geleden. Ja, dat is de Vlaardingse SP-fractievoorzitter Marcel Kerkhoff over zijn aanvaring met de partij. Ruzie tussen een regionale SP-afdeling en het landelijke partijbestuur. Nou, dat hebben we vaker gehoord. Dit is iets wat speelt tussen de Limburgse Statenfractie en de Limburgse leden. Het enige wat wij hebben gedaan is een poging om mensen om de tafel te krijgen. Dat zie ik ook als onze taak als partijbestuur. Dat hebben we hier ook gedaan en dat is helaas niet gelukt. Lieke Smits van het SP-partijbestuur was dat. Het lukte niet om het conflict met de Statenfractie op te lossen. En daarom stapte de Limburgse provinciebestuurder Daan Prevot vorig jaar met 5 SP-statenleden op. Goedemiddag. Goedemiddag. Daan Prevot. U was dus provinciebestuurder in Limburg. En toen kwamen in maart 2018 de gemeenteraadsverkiezingen. Wat gebeurde er toen? Nou, vlak voor de verkiezingen ontstond er wat onrust binnen de fractie en binnen de, in ieder geval de provinciale SP. Vanwege een aantal plannen die wij als bestuur, provinciebestuur, wilden uitvoeren. Dat was de realisatie van de windmolenpark in Venlo. En de lokale SP was daar opeens fel tegen. Nou, dat maakte onderdeel uit van de campagne. En dat was aanleiding voor in ieder geval de partijleiding om ons ervan te proberen te overtuigen dat wij dat plan zouden moeten herzien en een ander besluit nemen. Nou, als bestuurder dan neem je een besluit. Dat doe je collegiaal als college. En dat betekent in de regel dat je daar niet zonder meer op terug kan komen. En in mijn geval werd de druk op mij uitgeoefend vanuit de partijleiding. Ja, nou, dan dat werkt dus niet. Ik heb een eed afgelegd zonder last of ruggespraak te besturen. Dat betekent dat je integer moet zijn en dat je onafhankelijk je besluiten moet kunnen nemen. Dat hebben we gedaan. En op dat moment voelde ik me aangetast in mijn integriteit. En dat gold niet alleen voor mij, maar ook voor het merendeel van de fractieleden. Ja, want hoe werd die druk uitgeoefend op u? Nou, het gaat eigenlijk heel simpel met het telefoontje en met een keukentafelgesprek. En tegelijkertijd zijn er mensen uit zeg maar de harde kern van de partij die dan telefoontjes plegen met fractieleden om ze in één-op-één gesprekken te overtuigen dat er iets moet gebeuren. Nou, uiteindelijk lukt het niet om de neus in dezelfde richting te krijgen. En dan ontstaat er wantrouwen. En vanuit dat wantrouwen dan gaat echt de verkeerde kant uit. Ja, want, nou ja, u bent lid van een partij. U heeft daar een heel gevoel bij. U bent loyaal aan die partij. Ik neem aan dat het dan een enorme stap is om dan te zeggen, ik vertrek. Wat was de druppel voor u? Ja, het is natuurlijk of kiezen voor je positie. Nou, ik ben niet actief geworden in de politiek om een positie te verkrijgen die nog, in mijn optiek, nog steeds een privilege is. Je doet dat omdat je een bepaalde overtuiging hebt dat het beter kan in de samenleving. Daar span je vele jaren voor in. Ik samen met natuurlijk een heleboel andere mensen die daar hard voor knokken. Wil je dingen veranderen, dan moet je gaan besturen. Dat was ook het mantra van mijn partij onder leiding van Emil Roemer, pak de macht. Nou, en uiteindelijk heeft dat geleid tot een historische trendbreuk in Limburg, dat de SP voor het eerst mee gaat besturen. Nou, dan kun je laten zien wat je waard bent. Dat is een soort van kroon op inspanningen. En het allerlaatste wat ik had verwacht is dat van hogerhand vanuit je partij dat er getornd wordt aan de manier waarop je bestuurt samen met je fractie. Want dat doe je in samenspel. Het is niet dat je daar alleen voor verantwoordelijk bent. Dat doe je goed overleg met je coalitiepartners, maar ook met je eigen fractie. Ja. Maar wat was dan echt die druppel? Nou, de druppel is dat er geen ruimte was voor dialoog en eigenlijk totaal geen besef wat het betekent om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Je bent dan bestuurder van 1 miljoen Limburgers en niet alleen maar van het smaldeel wat dan op de SP kiest. En je bent ook geen bestuurder van de SP, je zit er namens de SP. De SP heeft meegetekend voor het coalitieakkoord. Dat zijn de afspraken waar zowel de gedeputeerde als de fractie zich voor zal inspannen. Nou, dan moet je woord nakomen en dat wat bereikt is in een coalitieakkoord, dan moet je dan daar gewoon invulling aan geven. En wat er koud op het dak valt, is dat je, bij wijze van spreken, jou de hele wereld in de gaten om je partijprogramma, dat vertaald is in een coalitieprogramma, om dat uit te voeren, om echt die SP-punten binnen te halen. En dan let je niet op je rug, zou ik bijna zeggen. En dan, die aanval vanuit mijn eigen partij, die is wel hard aangekomen. Niet alleen bij mij, natuurlijk ook bij de fractieleden, bij de persoonlijke medewerkers, bij de fractiemedewerker. En het heeft tot gevolg gehad dat natuurlijk behoorlijk wat trammeland in Limburg ontstond, omdat er ook andere afdelingen daar een opvatting over hadden. En het heeft voor voldoende tumult gezorgd in ieder geval. Want een van die raadsleden die nu is opgestapt van de SP, die zei ook in een interview, ik kreeg geen mes in mijn rug, maar een complete bestekla. Voelde dat ook zo voor u? Ja, ik heb het wel, laten we zo zeggen, ik heb een aantal zaken die heb ik hoog, dat is loyaliteit. Daar heb ik hoog in het vaandel. En die loyaliteit die ik aan de partij heb gegeven, die heb ik niet teruggekregen. En ik voelde me eigenlijk best wel verraden door een partijleiding en een partijleider die de andere opvatting op nahield en blijkbaar geen kritiek duldde en al helemaal geen begrip heeft voor de positie die je als bestuurder hebt. En de inspanningen van de fractie die natuurlijk wel al 3 jaar aan het besturen zijn. En ook deze SP-leider heeft gewoon zijn handtekening eronder gezet. En dat je dan opportun richting de gemeenteraadsverkiezingen opeens een ander geluid wil laten horen dan die dat van tevoren te bespreken. Goh, we denken er anders over. Kunnen we het daarover hebben? En ik hoorde net ook Lieke Smit nog in een herhaling. Wij hebben als opstappers, in totaal waren er 10 SP-leden die dus de partij voor wel hebben gezegd. We hebben ook aangegeven, we willen graag met het partijbestuur praten om nog eens even terug te kijken van nou, wat kunnen jullie hiervan leren? Maar we doen het onder voorwaarden. Eén, er moet een onafhankelijke voorzitter komen die het gesprek als zijnde een soort van mediator stuurt. Zorgt dat ook iedereen aan het woord komt en dat iedereen zijn zegje kan doen. En het tweede wat wij voorstelden was, er komt een verslag van dat gesprek, omdat wij vinden dat iedereen, elk SP-lid, een mening moet kunnen vormen over de ware toedracht die tot deze breuk heeft geleid. Ja. Nou, dat werd geweigerd door het partijbestuur, omdat het partijbestuur van mening blijkbaar in de houding zit van nee, wij bepalen hoe het gaat. En in dit geval wilden 10 leden die opstapten een gesprek met het partijbestuur en niet 1-op-1, want dat was ook een soort van handelswijze van het bestuur, vooral 1-op-1 met elkaar gesprek gaan en niet als groep. Dan Prevot, sorry, ja. Ik ga nu even zelf het woord nemen. Dank voor deze terugblik, voormalig SP-lid en voormalig provinciebestuurder in Limburg. Het kabinet gebruikte oude cijfers om de gemiddelde energienota te berekenen. Een behoorlijk pijnlijke fout. Straks hoort u hoe dit is gevallen in Den Haag. En Lammert, je bent er straks met trending. Wat speelt er? Een bijzondere reddingsactie. En de familie van Michael Jackson is niet blij met de VPRO. Je hoort zo waarom. Is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Levi van Eck. De Tweede Kamer is woedend over de fout die het kabinet maakte bij de voorspellingen van de energierekening voor 2019. Hierdoor zijn huishoudens meer kwijt aan gas en elektra dan eerder werd gedacht. De oppositiepartijen willen dat het kabinet toezeggingen doet dat de hogere energierekening wordt gecompenseerd als de koopkracht daardoor lager uitpakt. Zo'n 500 taxichauffeurs protesteren op het Malieveld in Den Haag. Ze demonstreren tegen hoge verzekeringspremies en de in hun ogen oneerlijke concurrentie van Uber. Ze reden in een slakkengang naar Den Haag, waardoor lange files ontstonden. Vrachtwagens in Europa moeten minder CO2 gaan uitstoten. De landen van de Europese Unie hebben daarover een akkoord bereikt. Daarin staat dat vrachtwagens in 2025 15% minder CO2 moeten uitstoten. In 2030 moet dat 30% zijn. En medisch specialisten hebben de afgelopen 2 jaar nauwelijks gebruik gemaakt van de subsidies waarmee ze in loondienst kunnen worden genomen. Artsen die zelfstandig werken, maar in dienst willen van een ziekenhuis, kunnen een beroep doen op de subsidie. Per persoon kunnen ze €100.000 krijgen. 2 artsen hebben er tot nu toe gebruik van gemaakt. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Avondspits is begonnen met wat dagelijkse files die over het algemeen niet zo heel veel vertraging opleveren. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam toch nog 5 kilometer tussen Delft en knooppunt Kleinpolderplein met daar een kwartier op onthoud. En op de A27 van Utrecht naar Breda 5 kilometer bij Lexmond en daar is de vertraging zo'n 10 minuten. Politiek vandaag. Micha Blok. De provinciale statenverkiezingen komen eraan. De moeder aller verkiezingen volgens Joost Vullings. Maar waarom? We bespreken het wel onder andere met politicoloog Ruud Kolen. Maar eerst, minister Wiebes van Economische Zaken is zojuist door het stof gegaan in de Tweede Kamer vanwege de blunder rondom de energierekening. Die valt namelijk een stuk hoger uit dan geraamd, doordat het kabinet is uitgegaan van oude cijfers. Vanuit Den Haag onze politiek commentator Joost Vullings. Goedemiddag Joost. Goedemiddag. Ja, wat is hier nou precies gebeurd? Ja, eigenlijk gewoon geblunder, hè, zoals je zelf zei, ze zijn uitgegaan van oude cijfers, waarin eigenlijk de prijzen voor stroom en gas een stuk lager waren. Ze zijn uitgegaan van eigenlijk de markt van 2017. En we zijn inmiddels in 2019. En dat is op zich wel gek, want natuurlijk in de afgelopen jaar zijn er natuurlijk heel veel mensen geweest die ook gaan rekenen. En die zeiden iedere keer van ja, wij komen op een veel hoger bedrag uit dan het kabinet. Ja, en kennelijk zijn er geen belletjes gaan rinkelen bij het ministerie van Economische Zaken. Laten we eens even kijken of die andere berekeningen wellicht kloppen, is niet gebeurd. Ja, en nu blijkt het dus wel te kloppen. En betekent dus dat wij allemaal gewoon veel meer geld zijn aan onze energierekening dan gepland. En dat voelen we in onze portemonnee. Ja, en ja, CBS was te druk met het concept klimaatakkoord. Ja, het PBL. Ja, ja. Het Planbureau voor de Leefomgeving. Ja. Die maakt altijd een soort, dat heet dan een energieverkenning van wat doet de energiemarkt het komend jaar. Nou, die hebben ze voor 2017 gemaakt. Maar in 2018 is die niet gemaakt. Want ja, naar verluid waren ze dus te druk met allerlei, met het doorrekenen van het klimaatakkoord. Dus zat het kabinet met oude cijfers. Ja, En als dan de stroomprijs omhoog schiet, dan zie je dat over het hoofd. En bovendien zijn alle belastingen op de energierekening zijn omhoog gegaan. Dat is ook altijd weer een percentage. Dus als de basisprijs omhoog gaat, schieten die belastingen ook weer extra omhoog. Ja, en dan gaat het hard natuurlijk. Ja. En hoe heeft de Tweede Kamer gereageerd op deze knullige fout? Ja, oh ja, iedereen is natuurlijk hartstikke boos. Van coalitie tot oppositie. Iedereen vraagt zich af hoe het heeft kunnen gebeuren. Maar zegt natuurlijk ook van, ja, dit moet wellicht gerepareerd worden. Die discussie is natuurlijk ook al gelijk begonnen. Ja, compensatie, hè, hoorde ik Lilian Marijnissen zeggen. Precies, maar hoe dan? En is dat nodig? Ja, dat is dan weer de vraag. Ja. De Kamer besprak de kwestie zojuist in het mondelinge vragenuur. En minister Wiebes zei na afloop het volgende. Laten we het zo zeggen dat ik heb net gezegd dat het kabinet te stellig is uitgegaan van de ramingen waar ze de beschikking over had. En we hadden toen wel moeten zeggen dat het ook maar om een raming gaat. En dat ramingen ook anders kunnen lopen. En kort daarop, kort na dat antwoord, bleken de energieprijzen ook inderdaad hoger uit te vallen. Dus die stelligheid van het kabinet was niet terecht. Nou, Joost, de stelligheid van het kabinet is niet terecht, zegt minister Wiebes. Ja, het zijn natuurlijk gevoelige dingen. Het heeft te maken met consumentenvertrouwen. Ja, en met vertrouwen in de politiek en de vertrouwen in al die bureaus die we hebben, die altijd van alles doorrekenen. Kijk, aan de andere kant, hij zegt van het kabinet is te stellen geweest. Nu zie je overigens de oppositie en ook eigenlijk gewoon heel veel andere ook coalitiepartijen de conclusie trekken. Nou, dan zou de koopkracht wel eens in de min kunnen belanden. Dat is overigens een gedachte die ik ook had. Maar dat is nog maar de vraag, want ja, Wiebes zegt wel van laten we even luisteren. Koopkracht is op meer gestoeld en gebouwd dan alleen de energierekening. En volgende maand komen er weer berekeningen over de actualiteit rond onze koopkracht. Dus laten we dan echt zien of we ook in de min schieten. Nou ja, dus wie weet is er nog een kans dat het voor de koopkracht natuurlijk een negatief effect is, maar dat we daardoor niet in de min belanden. We hebben net ook even contact gehad met het Nibud, even heel snel. En die hebben toch ook het vermoeden dat mensen toch nog een klein plusje overhouden. Want zij hebben bij hun koopkrachtberekeningen wel rekening gehouden met die hogere energierekening, zeggen ze. Maar het meest pijnlijk is toch wel dat vooral mensen met een kleine portemonnee, die gingen er sowieso al minst op vooruit. Ja. En die worden juist het hardst geraakt door deze energieprijzen. Dat, het Centraal Planbureau heeft er ook al een foutje mee gemaakt. Ja, dat is de groep die natuurlijk het meest kwetsbaar is. Ja, en daarvan is het te hopen dat die niet in de min schieten. En dan, kijk, als dat gebeurt, dan zijn natuurlijk de poppen echt aan het dansen. Als je belooft koopkracht, verhoging van mensen. Dit kabinet zorgt ervoor dat iedereen het in zijn portemonnee gaat voelen, want de crisis is voorbij. Nou ja, dan is het natuurlijk buitengewoon slordig als je dit soort fouten maakt. Maar als daardoor ook nog eens mensen in de min gaan schieten, ja, dan heb je een probleem. En dan moet er gezocht worden naar compensatie. En ik denk wel dat de politieke wil is om die te geven. Maar ja, dat regel je ook weer niet 1, 2, 3. Kan best zijn dat die pas dan weer volgend jaar komt. Dat je dan pas gecompenseerd wordt voor de schade die je nu leidt. Ja, dan moet je nu wel in staat zijn om die energierekening te betalen. Anders kom je verder in de problemen. Ga ik naar Ruud Kolen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u bent politicoloog. Kunt u mij vertellen, wat doet dit met het vertrouwen in al die doorrekeningen die worden gemaakt? Nou ja, je hoeft geen politicoloog te zijn om te snappen dat dit natuurlijk het vertrouwen in de politiek niet bevordert. Het is natuurlijk een enorme blunder. Het is net al door Joost Vullings ook gezegd. Het doet de vertrouwen geen goed. Er is nogal getamboureerd door dit kabinet op, kijk eens, we hebben dadelijk mooie plaatjes. 95% van de mensen zal erop vooruit gaan. Moeten even afwachten of er inderdaad in de min geschoten wordt. Maar al bij al is dit natuurlijk heel erg slordig. Juist een kabinet dat er zo op de borst klopt van het gaat de goede kant op. Ja, dan is dit heel erg slecht voor het vertrouwen. Ja, Joost, er komt een nieuwe raming, hè, van het CPB. Ja, die zijn altijd aan het rekenen. En die kijken dan naar wat de inflatie echt doet. En op basis daarvan komen ze volgende maand met nieuwe cijfers. Dus dan weten we echt wat het effect is op onze koopkracht. Ook dus voor de verschillende groepen. Nou ja, als die cijfers negatief zijn, dan moet er geld gevonden gaan worden. Dan gaan ze zoeken. Ja, en het is gewoon niet heel lekker dit, hè, voor de verkiezingen. Nee, dat is ook nog eens, want de oppositie had al heel lang gezegd van, let nou op, die energierekening valt hoger uit. Omdat er ook, zullen we zeggen, bepaalde websites en PricewaterhouseCoopers, die waren allemaal al gaan rekenen. En die zeiden al van, het klopt niet wat het kabinet zegt. Het valt hoger uit. Nou, de oppositie heeft altijd dus het kabinet daarvoor gewaarschuwd. Nou, dan heeft de oppositie nu dus gelijk, vinden ze zelf. Ja, zo vlak voor de verkiezingen is het natuurlijk hartstikke pijnlijk als je inderdaad het kabinet bent dat iedereen, we zeggen, meer tientjes in zijn portemonnee beloofde. En als dat nog maar een paar euro's blijken te zijn, ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk. En we gaan 20 maart aan de stembus. Dus dat kan je dan niet gebruiken als coalitiepartijen. En we blijven bij de verkiezingen. Want Joost, de eerste lijsttrekkers voor de Eerste Kamer hebben afgelopen zondag de degens al gekruist bij WNL op zondag. Ja, veel commotie over op Twitter, want je kunt niet eens op die Eerste Kamerleden stemmen, werd er gezegd. Maar jij vindt die commotie onterecht, schrijf je vandaag in je column op de site van NPO Radio 1. Ja, ik erger me altijd als de provinciale statenverkiezingen zijn, dan worden er debatten georganiseerd met landelijke politici. En dan komt altijd commentaar op van ja, je kan niet eens op die mensen stemmen en het draait om het provinciebestuur. Dat is op zich allemaal waar. Want je kan ook niet op die mensen stemmen die, zoals Paul Rozemuller of Henk Otten van Forum voor Democratie, daar kan je niet op stemmen. Maar uiteindelijk kies je toch echt zelf wel een Eerste Kamer. Alleen doe je dat door eerst een stem uit te brengen op de provinciale staten. Dus ja, je kiest ook mensen in je provincie. Maar indirect kies je een Eerste Kamer. En laten we wel zijn, dit decennium is gebleken dat de Eerste Kamer ontzettend belangrijk kan zijn. Zeker als een kabinet daar geen meerderheid heeft. Dus zeggen van het zijn slechts provinciale verkiezingen, dat vind ik gewoon naïef. Ja, en dan kan je ook een beetje de vergelijking met de VS maken. Hè. Ik bedoel, bij de presidentsverkiezingen kies je daar vaak ook niet kiesmannen, op. Kiesmannen, ja. Kies je op kiesmannen. Ja, dan zeggen mensen er ook niet, het is een kiesmannenverkiezingen en dat mag je geen presidentsverkiezingen noemen. Dus ik snap de puristen wel, maar je doet jezelf ermee tekort en je houdt jezelf voor de gek door het alleen als een provinciale statenverkiezingen te zien. Ja, en je zegt ook in je column van je kiest eigenlijk dubbel. Ja, je stem telt dubbel. Je kiest dus de statenleden, waar ook nog eens die maken uiteindelijk nog een bestuur, de gedeputeerden voor je provincie. En je kiest de Eerste Kamer. Dus dat maakt het ook trouwens voor een kiezer heel erg ingewikkeld. Want je kan naar twee dingen kijken. Je kan naar de verkiezingsprogramma's kijken van naar alle partijen in de provinciale staten. Ja, dat gaat misschien over windmolens of over wegen die aangelegd moeten worden. Maar je hebt natuurlijk ook die landelijke partijen. Die hebben ook standpunten. Nou, en dat, ja, soms kan je zeggen van nou, in de provincie vind ik die partij hartstikke leuk. Maar voor de Eerste Kamer wil ik eigenlijk die partij. Dat is natuurlijk eigenlijk best verwarrend dat wij dat vragen van ons allemaal om zo te gaan stemmen. Ja. Ruud Kolen, u bent politicoloog en ook kandidaat voor de Eerste Kamer namens de PvdA. Bent u het eens met Joost dat zo'n stem dubbel is en dat je eigenlijk dus wel als kiezer gewoon je Kamerlid kan kiezen? Ja, indirect. Dat klopt helemaal. Het is natuurlijk een stem, één stem voor de Staten, maar die worden doorvertaald in eind mei naar de samenstelling van de Eerste Kamer. Dus het is inderdaad dubbel stemmen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, je hebt daarnaast nog een tweede stem. Maar dat is voor de waterschappen, want die worden ook verkiezingen voor gehouden op 20 maart. Maar die stem die je uitbrengt op de Provinciale Staten en daarmee voor het bestuur en het parlement op provinciaal niveau, die wordt direct doorvertaald in de Eerste Kamer. Dus ik ben het mee eens dat het heel belangrijk is, ook voor de nationale politiek, de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. Joost, in je column trek je een vergelijking met Temptation Island. Ja. Vind ik zelf een heel leuk programma, maar ja, leg eens uit. Ik heb het van de minister, ja. Nou, dat is nog. Kijk, uiteindelijk zeg ik in mijn column dat je stem eigenlijk driedubbel telt. Hè? Want je kan de Eerste Kamerverkiezingen eigenlijk ook zien voor een kwalificatietoernooi voor het volgende kabinet. Want je hebt het bij de afgelopen formatie gezien dat de partijen dachten van nou, we willen eigenlijk wel een meerderheid in de Tweede Kamer hebben als coalitie, maar ook een meerderheid in de Eerste Kamer. Dus er werd gewoon gekeken naar hoeveel zetels breng je mee in de Tweede Kamer en hoeveel zetels breng je mee in de Eerste Kamer. Nou, dus dan is het belangrijk om bij deze verkiezingen, want dan kijken we alweer uit naar de volgende formatie, als je nu heel veel stemmen haalt als partij, zetels haalt in de Eerste Kamer, dan ben jij, over 2 jaar als er weer Tweede Kamerverkiezingen zijn, een aantrekkelijke partner. Zo wist D66 in 2015 bij de Provinciale Statenverkiezingen uiteindelijk 10 zetels te bemachtigen in de Eerste Kamer. En daarmee wist het eigenlijk al, de kans dat wij tot een volgend kabinet gaan toetreden is levensgroot. Want ja, coalities gaan die 10 zetels van ons in de Eerste Kamer gewoon nodig hebben. Dus uiteindelijk, deze uitslag bepaalt voor een groot gedeelte ook al een komend kabinet. Ja, en er was dus een minister die vergeleek de formatie met Temptation Island, dan blijven er altijd een paar over. En die moeten het dan met elkaar doen. Hè? Dat zijn niet mijn woorden, dat kwam van de minister. Alleen je ziet wel dat dus het aantal combinaties van kabinetten die waarschijnlijk mogelijk zijn, dat het heel, heel klein is. Dus je krijgt een soort Temptation Island met heel weinig deelnemers. Ja. Ruud Kolen, ja, hoe belangrijk vindt u die Eerste Kamerverkiezingen voor de verhoudingen in kabinet Rutte 3? Nou, die natuurlijk zijn belangrijk. Alle wetten moeten dus eerst door de Tweede Kamer en dan door de Eerste Kamer. Dus daar moet je ook telkens per wet een meerderheid zien te halen. Maar het is met de vraag of je dat moet doen door ook echt te streven naar een meerderheidscoalitie. Daar is wat kampachtigheid in Nederland over. Wij zijn gewend om in coalitie te denken, maar het moet altijd een coalitie zijn die op meerderheden kan rekenen. In Denemarken doen ze al meer dan 25 of 30 jaar werken ze met minderheidskabinetten. En ik denk dat we daar ook eens wat minder kampachtig mee om moeten gaan. Dan moet je nog steeds die meerderheid per wet zien te bereiken. Maar je hoeft het niet van tevoren al via allerlei akkoorden met een vaste groep van de oppositie dicht te timmeren. Eigenlijk moet je, zou je kunnen zeggen, nou, er is dadelijk een situatie dat het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Komen belangrijke wetten en dan worden afspraken gemaakt, misschien met een deel van de oppositie in de Tweede Kamer, in de hoop dat dan hun geestverwanten, want dat is nog een ander punt, dat hun geestverwanten in de Eerste Kamer dan ook stemmen volgens het akkoord gesloten met de Tweede Kamerfractie. En dat is ook nog wel iets. Hè. In het hele debat, dat zag je ook zondag bij de lijsttrekkersverkiezingen, lijkt het er bijna op dat de Tweede Kamer, de fractievoorzitters in de Tweede Kamer, ook van oppositiepartijen, ervan uitgaan dat ze de zetels in de Eerste Kamer in hun zak hebben. Maar die Eerste Kamer is onafhankelijk. En natuurlijk, als je partij aan de coalitie deelneemt en je zit in de Eerste Kamer, dan kijk je wel willender tegenover besluiten van het kabinet aan dan oppositiepartijen. Maar toch moet je gewoon onafhankelijk optreden. Als het zo zou zijn dat je automatisch stemt voor wat er ook wordt bekokstoofd in de Tweede Kamer aan deals en akkoorden, ja, heft dan de Eerste Kamer maar op. Dan hebben ze geen extra functie meer. Meneer Kolen, is natuurlijk wel wat er tijdens Rutte 2 gebeurde eigenlijk. Hè? Toen ging dus het kabinet van PvdA en VVD gingen onderhandelen met de C3. We weten ze nog, D66, ChristenUnie en SGP. En ze gingen onderhandelen met de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Die eigenlijk zeiden van, als jullie naar ons luisteren, dan zorgen wij ervoor dat onze grote oude broer in de Eerste Kamer uw plannen gaat steunen. Dus dat is eigenlijk gewoon een vorm van chantage. Nou ja, dat ze onderhandelen met de Tweede Kamerfracties, dat snap ik nog wel. Maar ze mogen niet zeggen, wij zorgen ervoor dat onze Eerste Kamerfracties dus ook mee gaan stemmen. Dat kunnen ze niet garanderen. Nee, dat kunnen ze niet. Maar dat is natuurlijk stiekem wel de belofte. En zo werkt het natuurlijk ook. Ja, ze mag dat. Maar we zien het ook met het gewone regeerakkoord. Hè, dat is niet, nu spreken we over die deelakkoorden. Maar het gewone regeerakkoord, daar geldt ook voor dat de fracties in de Eerste Kamer die tot de coalitiepartij behoren, daaraan niet gebonden zijn. En meestal stemmen ze nog steeds wel mee met het regeerakkoord. Maar een enkele keer gebeurt het wel dat ze desondanks toch tegenstemmen. We kennen allemaal nog het vrije artsenkeuzedebat in de Eerste Kamer. Daar een aantal leden van mijn eigen partij tegenstemden. Ook al was dat in het regeerakkoord opgenomen. Die vrijheid moet er zijn. Want anders is de Eerste Kamer gewoon een duplicaat dubbel op ten aanzien van de Tweede Kamer. Ja, 95% van de keren stemt de Eerste Kamer hetzelfde als wat ze maar zeggen hun geestverwanten in de Tweede Kamer hebben gedaan. Dus het aantal keren dat wordt afgeweken is ook wel heel erg klein, toch? Ja, want Joost, Dat is wel zo, maar van die 95% gaat meestal over wetten. De meeste wetten, dat zijn niet de wetten die in de krant staan. Ja, waar belangstelling voor is. Dus de meeste, er zijn technische wetten en daar wordt gewoon meegestemd. Het gaat natuurlijk over die paar wetten die echt de pilaren zijn rond een kabinetsbeleid, belastingplan, klimaattransitie. Daar gaat het om. En als op die hele belangrijke wetten er tegengestemd gaat worden, nou, dan heb je echt wel een probleem. Ja, maar die vrijheid moet er zijn. Joost Vullings, wil ik eventjes horen. Als je een voorspelling zou moeten doen, hoeveel partijen denk jij dat er nodig zullen zijn om die meerderheid van 38 van de 75 Eerste Kamerzetels te krijgen? Ja, ik heb iets gedaan wat methodisch helemaal niet klopt. En nu kan mijn oud-docent politicologie Roet Kolen heel boos op mij worden. Maar ik heb gewoon de peilingwijzer genomen. Het ongeveer het gemiddelde van alle peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Nou, die deel ik door 2, want ja, in de Tweede Kamer 150 zetels, in de Eerste Kamer 75 zetels. En als je dan ziet wat je overhoudt, dan heb je minimaal 4 partijen nodig voor het volgende kabinet, als je een meerderheid in de Eerste Kamer wil hebben. En waarschijnlijk 5 partijen. En ja, en als je dan ook nog ziet wie elkaar allemaal uitsluiten, dan bestaat het volgende kabinet uit de volgende 6 partijen. VVD, CDA, GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie. Die 6 gaan aan Temptation Island. En daar moeten misschien 1 of 2 afvallen. En dan weten we wat de setjes zijn die ons land gaat regeren. Nou, heel spannend. Dank Joost Vullings en dank politicoloog Ruud Kolen. Nieuws via de NOS. In België zijn nog steeds collaborateurs en oud-leden van de Waffen-SS die een pensioen ontvangen uit Duitsland. Het gaat om 27 hoogbejaarde mannen of hun weduwen. NOS-correspondent Sander van Hoorn in Brussel. Ja, wat is dat voor een pensioen? Dat is een pensioen wat ze hebben gekregen omdat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uitmaakten van de Waffen-SS. En daar heeft Hitler in 1941 van gezegd, ik garandeer die pensioenen. Dat is een decreet geweest en dat is nooit ingetrokken. En om het nog wat extra te maken, als die collaborateurs na de oorlog in de gevangenis waren beland, dan golden ook die jaren in de gevangenis als gewerkte jaren. En daardoor kan dat pensioen soms oplopen tot boven de €1200 per maand. En hoe komt het dat dit nu in het nieuws is? Omdat politici zich er zorgen over maken. Dat dit gebeurde, dat is eigenlijk al in 2016 bekend geworden. Toen kwam er een Europese richtlijn, werd er van kracht, die bepaalde dat landen onderling bekend moeten maken als er pensioenen worden overgemaakt. En toen werd dus bekend dat dat aan de orde was. En nu zeggen politici van ja, dat is toch wel heel wrang dat collaborateurs dus jarenlang zo'n uitkering hebben genoten. Daar waar dwangarbeiders bijvoorbeeld van destijds het met een eenmalige schade een vergoeding van €50 hebben moeten doen. En daar willen ze dus een eind aan maken. Probleem is alleen dat de federale regering in België niet weet om welke mensen het gaat. En dat heeft ermee te maken dat Duitsland dat dus niet heeft meegedeeld. Die hebben alleen de aantallen bekendgemaakt. Nou ja, het gaat nu nog om 27 hoogbejaarde mensen. Het is natuurlijk in het verleden om veel meer mensen gegaan. Maar ja, heel veel mensen zijn inmiddels natuurlijk overleden. Ja, dat is in België, maar gold dat decreet ook voor andere landen? En zijn er misschien ook Nederlanders die zo'n pensioen krijgen? Nou ja, dat is dan de grote vraag. Dat proberen we op dit moment uit te zoeken. Maar het feit dat de Duitse ambassade hier in België dus de namen niet bekend heeft gemaakt, ja, dat duidt er dan op dat ze daar op zich niet heel erg vrijgevig mee zijn met die informatie. Dus daar wachten we nog op. Ik heb geen reden om aan te nemen dat dat niet ook voor andere landen geldt waar mensen zich destijds bij de Waffen-SS hebben aangesloten. Dank. NOS-correspondent Sander van Hoorn in Brussel. Trending vandaag. Lammert. Ja, modeontwerper Karl Lagerfeld is op 85-jarige leeftijd overleden, melden bronnen bij Chanel in Parijs. En Karl was voor het eerst in zijn carrière al niet bij de presentatie van zijn nieuwe collectie. Het geeft voor wat voor velen al een teken was dat het niet heel goed met hem ging. Waar hij precies aan is overleden is niet duidelijk, maar het ging al een tijdje achteruit met zijn gezondheid. En ja, Lagerfeld stond bekend om zijn excentrieke levensstijl, vooral zijn iconische uiterlijk ook, met zonnebril en paardenstaart. En handschoentjes toch ook handschoentjes vaak? Ook heel vaak, ja. En een interview met hem was eigenlijk nooit saai, omdat hij nooit te beroerd was om een paar mooie quotes te geven. En ik wilde eigenlijk een paar van die quotes. Er zijn zelfs hele boeken verschenen met alleen maar quotes van Lagerfeld. Ik wilde een paar even met jou delen, met de luisteraar. In 2007 bijvoorbeeld, er werd hem gevraagd naar zijn gevoel voorafgaand aan een modeshow. Toch altijd best spannend, een beetje zenuwachtig misschien. En toen zei hij, ik heb geen menselijke gevoelens. Ai. En toen in 1984 over zijn gevoel na een modeshow, ik ben een soort modenymfomaan die nooit een orgasme krijgt. En dan in 2007 over zijn imago van geldverkwister zegt hij, als je je geld uit het raam gooit, doe dat dan met plezier. Zeg niet, je zou dat niet moeten doen, want dat is burgerlijk. Ja, we kunnen dus nog heel veel van hem leren. Bijvoorbeeld over het inrichten van je huis in 2007. Het belangrijkste stuk in je huis is de prullenbak. En hij heeft ook nog uitgelegd waarom hij toch altijd die iconische zonnebril droeg. Hij zei in 2010, het is mijn burka. Ik ben een beetje bijziend en als mensen bijziend zijn en hun bril afdoen, dan zien ze eruit als schattige kleine hondjes die geadopteerd willen worden. En dat wil daar niet. Dus ja, een bijzondere man. Ik voel het meeste bij die uitspraak van, als je je geld uit het raam gooit, doe dat met plezier. Ja, daar kunnen we nog wat van leren, ja, in Nederland. We zijn altijd, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar het is inderdaad, je kan het beter met plezier doen dan dat je er schuldig over voelt. En ja, misschien dat het ook een beetje was voor de verkoop van zijn kleding natuurlijk, wat ook al prijzig was. En dan waren er talloze bekende sterren, onder wie Jennifer Lopez en Shawn Mendes, die een eerbetoon hebben gebracht aan Elvis Presley. Vorig jaar was het 50 jaar geleden dat Elvis voor de NBC een kerstshow maakte. Die kerstshow, dat gold echt als zijn comeback als de King of Rock'n'Roll, want in de jaren daarvoor had hij vooral in mierzoete musicalfilms gespeeld die weinig met rock'n'roll te maken hadden. En om dat muzikale hoogtepunt te herdenken, heeft de NBC verschillende sterren opgetrommeld om in eenzelfde soort decor. Het was eigenlijk de eerste unplugged show ooit op de televisie in 1968, waar Elvis op een klein podiumpje met zijn oude muzikanten nummers van vroeger ging spelen in een soort jam-sessie. En dat deden ze nu dus met deze artiesten. Nou, dat pakte bij de een wat beter uit dan bij de ander. Maar een hoogtepunt van de avond, wat velen betreft en ook mij, is de uitvoering van You'll Never Walk Alone door Carrie Underwood en Yolanda Adams. Het is een nummer natuurlijk wat helemaal plat gezongen is door Lee Towers. Maar het was ook een gospelnummer dat Elvis heeft opgenomen, weliswaar 3 jaar na die comeback show in 1971. Maar dat mag niet deren, want deze versie, samen met een gospelkoor, die mag er zijn. ik stem toch voor Litouwers. Nou, sorry. Ja, Micha, ja, kun je dat nou zeggen? Ja, maar ik ben echt gek op Litouwers. Ja, ik ben ook dol op Litouwers. Maar dat jij nu zegt Litouwers is beter dan Carrie Underwood en Jolanda Abbott. Ja, oké. Okay. Ben je ook Feyenoord-fan zeker? Nee. Dat niet, oké. Okay. Ja, dan wat ander nieuws. Want de Michael Jackson Estate heeft een advocaat een brief laten sturen naar het Britse Channel 4. Die zender is voornemens om begin maart die veelbesproken documentaire uit te zenden, Leaving Neverland, over twee slachtoffers die uitgebreid en in detail vertellen hoe de superster hen heeft misbruikt toen ze klein waren. Die documentaire duurt 4 uur lang. Maar volgens de advocaat schendt de zender hun eigen integriteitscode door iets uit te zenden waar geen hoor en wederhoor op is gepleegd. Want volgens de estate worden er verschillende dingen gezegd over mensen en over gebeurtenissen waar die mensen over wie het gaat, of die erbij waren, helemaal niks over wordt gevraagd in die documentaire. Die komen daarin niet aan het woord. Channel 4 die verwerpt die kritiek door te stellen dat er in die documentaire wel degelijk verschillende archiefdelen zitten, waarin Michael Jackson zelf al die misbruikbeschuldigingen ontkent. Maar voor de familie is dat niet genoeg, want ze zeggen er worden ook dingen over andere mensen verteld. Nou, in Nederland wordt die documentaire ook uitgezonden op 8 maart door de VPRO. En een woordvoerder van de omroep die laat vandaag weten dat ze geen brief hebben gekregen van de Michael Jackson Estate. En in een statement op hun website laten ze weten dat ze zich realiseren dat het onderwerp van Leaving Neverland zeer gevoelig ligt, maar dat de omroep het toch belangrijk vindt dat het verhaal van de twee slachtoffers en hun familie wordt verteld, zodat de kijker zijn eigen mening kan vormen. Ja, ik ben er wel benieuwd naar. Maar 4 uur? 4 uur is wel heel erg lang, ja. En er zijn maar heel weinig mensen die hem tot nu toe hebben gezien. Er is dus 1 iemand bij de NPO. Maar 400 mensen hebben hem gezien tijdens de première op Sundance Festival. Dus ik ben inderdaad heel benieuwd of hij echt zo indrukwekkend is als die mensen zeggen. En dan een heel opvallend verhaal. De ouders van een 1-jarige die hun kind per ongeluk hadden opgesloten in de auto, die deden dat gelukkig op een hele goede plek, want op de parkeerplaats van een rechtbank in Newport Richie in Florida, waar ze hun baby per ongeluk insloten, was op dat moment namelijk een groep gevangenen bezig met het opnieuw asfalteren van het wegdek. Ten einde raad vroegen ze hulp. En een paar van die gevangenen die hadden blijkbaar wel vaker een auto ingebroken, want met behulp van een ijzeren kledinghanger hadden ze de centrale vergrendeling van de auto binnen no time open. En ondanks de warmte, in Florida schijnt altijd de zon, was het jonge meisje gelukkig ongedeerd. En van de sheriff kregen ze deze keer toestemming om in te breken in de auto. Ja, het meisje moest alleen wel een beetje huilen vanwege alle consternatie om de auto heen. De moeder heeft alles gefilmd en op Facebook gezet. En ja, dat tuurlijk. Filmpje wordt... Ja, precies, wat moet je anders? Die heeft dat op Facebook gezet en dat filmpje wordt heel veel gedeeld. Wat een mooie positieve boodschap aan het einde van deze uitzending van Radio 1 Vandaag. Dank voor het luisteren. Zometeen Nieuws & Co. met Lara Rensen. Dus blijf luisteren. Is het NOS Nieuws. En wij zijn er morgen weer om 2 uur. Thuis bij Avrotros. NPO Radio 1. Er komt nog een verkiezing aan die voor de waterschappen. Vroeger waren weinig kiezers geïnteresseerd in die stembusgang. Ik hoop dat het dit keer beter wordt. Ik vind ook dat het beter moet worden. Is dat niet het hele verhaal? Pas als het misgaat, dan merken we iets van de waterschappen. Dat is wel een beetje ons lot, zeg ik wel eens. Het NOS Radio 1-journaal. Jij bent niet zo goed op schaatsen, toch? Dat weet jij niet. Maar van serveren weet hij alles. I always get questions. How you can serve faster. Er wordt me ook gevraagd wie de favoriet is. Misschien dat ik het nog wil vragen. Ja, wie is het favoriet? Het NOS Radio 1-journaal. Met niemand minder dan Jurgen van den Berg. Elke werkdag, 's ochtends van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De nieuwe Mazda 3 is één en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap. De revolutionaire Skyactiv-X benzinemotor. Een unieke vinding van onze ingenieurs, waardoor u diesel niet meer nodig heeft voor krachtige prestaties en een laag verbruik. Dat maakt het de ideale leaseauto. Ontdek de nieuwe Mazda 3 als eerste op Mazda.nl. Mazda. Drive together. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl.